Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent po spotkaniu Rady Gabinetowej mówi, że lockdown nie jest przewidywany ani w gospodarce, ani w szkołach. Ochrona granic to polska racja stanu, tak o budowie ogrodzenia na granicy z Białorusią mówi minister kultury. W Niemczech kolejny strajk ostrzegawczy kolejarzy. Lockdown nie jest przewidywany ani w gospodarce, ani w szkołach. Taką informację przekazał prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jak dodał, nie zostanie również wprowadzony obowiązek szczepień. W Pałacu Prezydenckim po południu zakończyło się spotkanie prezydenta z premierem oraz ministrami. Głównym tematem rozmów był stan przygotowań oświaty do powrotu dzieci do szkół w warunkach pandemii koronawirusa. O szczegółach Karol Surówka. Andrzej Duda powiedział po posiedzeniu Rady, że rok szkolny rozpoczyna się normalnie. Lekcje prowadzone będą na salach, a nie przez telekonferencję. Uczniowie będą musieli założyć maski na korytarzach, ale w czasie lekcji mogą je zdjąć. Szkoły zostaną też wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, która ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Są szkołom przekazywane w tej chwili dosłownie specjalne dystrybutory płynu odkażającego, które zawierają także i termometr, a więc będą mierzyły temperaturę. Prezydent przed posiedzeniem Rady Gabinetowej powiedział, że jest zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania obowiązku szczepień, czy to dla całej populacji, czy tylko dla młodzieży szkolnej. W czasie posiedzenia Rady Andrzej Duda miał uzyskać od rządu zapewnienie, że taki obowiązek nie zostanie wprowadzony. Te szczepienia będą rodzicom proponowane. W pierwszym tygodniu będzie akcja informacyjna. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na początku posiedzenia Rady, że jest nadzieja na to, że dzieci wrócą do tradycyjnej nauki już na cały rok szkolny. Karol Surówka, Polskie Radio. Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński mówił, że ochrona granic to polska racja stanu. Jak stwierdził, Polska szanuje wartości humanitarne i stara się dawać pomoc materialną migrantom, ale rząd musi działać na korzyść polskiego państwa i społeczeństwa. Wicepremier Piotr Gliński podkreślał w TVP Info, że Polska jest celem ataku hybrydowego. Atak bardzo groźny wschodniego sąsiada, czy dwóch wschodnich sąsiadów, na Polskę, być może także szerzej przecież na kraje bałtyckie, na Unię Europejską. Celem tego ataku jest destabilizacja sytuacji w naszym kraju i w tej sytuacji ktoś wbija nam nóż w plecy. Wiemy kto, bo widzimy te osoby, widzimy także nieodpowiedzialne wypowiedzi polskich polityków. To jest faktycznie groźne, to już nie jest tylko smutne. My stanowczo mówimy, że nie ustąpimy przed tego rodzaju presją i szantażami moralnymi. Wczoraj Straż Graniczna udaremniła 74 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Od początku sierpnia funkcjonariusze odnotowali około 3000 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Elblążanie uczcili dzisiaj 41. rocznicę porozumień sierpniowych. Przed pomnikiem ofiar grudnia 70, jak co roku, spotkali się związkowcy, mieszkańcy, władze miasta i regionu. Wśród uczestników uroczystości była też grupa opozycjonistów, dzięki którym powstała Solidarność. Składam hołd wszystkim, którzy w tamtych dniach sierpnia odważnie, z poświęceniem i najwyższym oddaniem dla budowania swojej wymarzonej ojczyzny złożyli w ofierze osobiste ambicje, wygodę, bezpieczeństwo, niekiedy zdrowie i życie. To jest święto tak ważne dla wszystkich członków Solidarności, a ja myślę, że ja związany jestem z Solidarnością od samego początku do jej powstania. No nie może mi tu zabraknąć. Z tych moich znajomych takich też, tylko jeszcze jeden został, to było życie nasze. Szczęść Boże, Solidarności i nam wszystkim. Elbląg i województwo elbląskie już w połowie sierpnia 1980 roku wsparły protest w Stoczni Gdańskiej. Do strajku przystąpiło wtedy ponad 100 tysięcy ludzi. Związek Zawodowy Niemieckich Maszynistów ogłosił kolejny strajk ostrzegawczy. Od 2 września pasażerowie podróżujący pociągami Deutsche Bahn muszą się liczyć z utrudnieniami. Będzie to trzeci strajk związkowców w ciągu miesiąca, który sparaliżuje połączenia kolejowe w całym kraju. Tym razem potrwa rekordowe 5 dni. W czwartek po południu staną pociągi towarowe. Przejazdy pasażerskie zostaną wstrzymane dzień później, czyli 3 września. Strajk niemieckich kolejarzy oznacza ogromne utrudnienia dla osób korzystających z transportu dalekobieżnego i komunikacji miejskiej w większych metropoliach obsługiwanej często przez koleje niemieckie. Konflikt płacowy w Deutsche Bahn nasila się od wielu miesięcy. Szef Związku Maszynistów GDL